13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan. 13 Melek'ten merhaba. Güncel modern kompozisyon kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize bir işbirliğiyle başladık. Montreal sakin piyanist Jean-Michel Blé ile Los Angeles sakini arp icracısı Lara Somogyi'nin müşterek uzun çaları Desert'ten Escaliers'e kulak verdik. Sırada sanat hayatı yarım asra yaklaşan İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi'ye yaylılarda Royal Philharmonic Orchestra'nın eşlik ettiği The Summer Portraits kaydından Rose Bay var. Akabinde Avustralyalı piyanist Luke Howard'ın Interlinked başlıklı bir bale performansı için bestelediği eserlerden Reflection'a kulak vereceğiz. Thank you. 30'lu yaşlarının sonunda kendisine konulan otizm ve DEHB teşhisleri sonrası kendisini tekrar keşfedip köklü değişiklikler yaşayan Avustralyalı piyanist Nat Barst ile devam ediyoruz. Evinde bir duvar piyanosunda bestelediği Forever Change kaydından 39 sonrasında İngiltere'ye gideceğiz. Gılıç tabanlı, deneysel elektronik işleriyle tanınan Mantle of Getz mahlaslı Luke Williams'ın solo piyano bestelerini içeren Rap.PianStore1017'den Rap10.PN sonrasında Fransız deneysel müzisyen Felicia Atkinson konuğumuz olacak. Synth, Spoken Word ve dijital efektler de içeren piyano kaydı Space as an Instrument'dan La Pluie seçtik. Thank you. Şimdi Oslo'dayız. Piyanist Runar Bilezvik'in caz etkileşimleri ve synth ambiyansıyla yoğrulmuş All the Difference uzunçalarından Finding sonrasında Atina'ya gideceğiz. Yine ambient ve caz dokunuşlarıyla katmanlaşan yeni Auris albümü In Existence'dan Do Stars Gaze Back'in akabinde ise Montreal'de soluklanacağız. Laurie Torres'in synth, davullar ve alan kayıtlarını da dokusuna dahil eden yarı doğaçlama piyano bestelerini içeren Apre Ku albümünden Chorus Pandans'ı seçtik. Thank you. Brooklyn sakini besteci Philip Golub, 2022 tarihli Filters albümünün devamını aynı tutumluluğa sahip, genişletilmiş bir tonal çerçevede arayışlara girişen, piyanoya, gitar, fibrafon ve elektronik seslerin eklendiği Loop 7 adlı bir uzun form eserle getirdi. Bu parçadan bir kesit sonrasında ana çalgısı akordeon olan Ghost Ensemble'ın direktörü olarak da tanıdığımız ABD'li besteci Ben Richter'ı konuk edeceğiz. Richter'ın bir düzine bestesinin cello, perküsyon ve tuşlarda House on Fire Trio tarafından icra edildiği Dissolution Seedlings albümünden The Pale az sonra Apaçık Radyo'da olacak. Thank you. Seçkimizin sonuna geldik. Veda ederken türün en bilindik isimlerinden birine, özellikle ilk 3 albümden parçalar 2001 tarihli Amelie'de kullanıldıktan sonra dünya çapında şöhrete ulaşan Fransız besteci Jan Tiersen'e yer vereceğiz. Müzisyenin yeni albümü Rattling From A Distance / The Liquid Hour ikiye bölünmüş. İlk bölümü enstrümantal piyano besteleri, ikinci bölümü elektronik ve psikodelik işler barındıran bir çalışma. Biz bu gecelik vedamızı ismini Kuzey İrlanda açıklarında bir adadan alan ve albümün ilk yarısına ismini veren parçayla yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. 13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.